7 szans na twoją wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piąty, jest piątek. Robert Grzędowski, piąteczka. Ale na zegarach szósta. Przeto serwis przedstawi Agnieszka Drost. Zwycięski remis mówili kibice po meczu z Holandią. Polscy piłkarze na drugim miejscu w tabeli. Białorusini mieli zatrzymać polskiego szpiega. To prowokacja, słyszymy z rządu. GUS przepyta Polaków. Jakie mają codzienne nawyki, na przykład w zakresie aktywności fizycznej? Piłkarska reprezentacja Polski w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 zremisowała z Holandią 1-1. To był zwycięski remis, komentowali polscy kibice na stadionie De Kuip w Rotterdamie. Nie przegraliśmy, najważniejsze. Jest 1-1, jest pięknie, czyli co? Przechodzimy dalej. Czego im zabrakło? Nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o zgranie, to tak słabiutko. Szybkość nawet jest. Było o wiele ciekawiej dwa lata temu, gdzie i tak przegraliśmy, było o wiele więcej akcji. Druga połowa tragedia, za przeproszeniem, ale strzał Matiego Kasza, no poezja. No, po tym meczu biało-czerwoni zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Tyle samo mają prowadzący Holendrzy, a następny mecz zagramy przeciwko Finlandii 7 września w Chorzowie. Europa jest zdeterminowana, solidarna i zjednoczona. Tak spotkanie w Paryżu koalicji chętnych, czyli państw deklarujących zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, podsumował premier Donald Tusk. Szef rządu już w drodze powrotnej z Paryża mówił, że Rosja gra na zwłokę, a efektów rozmów w sprawie zakończenia wojny nie widać. Wszyscy są rozczarowani brakiem efektów, mimo wysiłków ze strony państw europejskich i ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wszystko pokazuje, że Europa jest zdeterminowana i taka naprawdę bardzo solidarna i zjednoczona, że prezydent Trump pragnie zakończenia wojny, to wynika z jego wielu deklaracji. Natomiast efektów tych działań na razie nie ma i wygląda na to, że Putin i Rosja grają na zwłokę. Do wzięcia udziału w misji na Ukrainie już po zakończonej wojnie gotowych jest 26 państw. Polska, jak mówił premier, swoich żołnierzy tam nie zamierza wysłać, ale mamy tu na miejscu zapewniać zaplecze logistyczne. Rzekome aresztowanie Polaka na Białorusi to prowokacja, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Białoruska telewizja państwowa podała, że KGB zatrzymało mężczyznę, który miał przy sobie tajne dokumenty z ćwiczeń Zapad 2025. To nieprawda, mówi Jacek Dobrzyński. To kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o jakichkolwiek manewrach wojskowych. Jest to totalna bzdura. Szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował, że sprawa jest konsultowana i nie zostanie bez odpowiedzi. Krzyczał, rzucił krzesłem, a na koniec wyszedł i powiedział: to jest sąd i to sąd najwyższy, proszę się z tym liczyć. Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski w wydanym oświadczeniu tłumaczył, dlaczego tak bardzo emocjonalnie zareagował na próbę podjęcia decyzji w sprawie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, także przez sędziów, którzy zostali wyłączeni ze sprawy, bo zeznawali już wcześniej. Musiałem tak zareagować, to było konieczne, powiedział mi sędzia Piotr Andrzejewski. Targnięcie tych sędziów musiało się spotkać z reakcją przewidzianą w regulaminie. Zwracałem uwagę, na co oni reagowali. Sędzia Rosati przegłosował detronizację, czyli rzeczy, które nie mieszczą się ani w regulaminie, ani nawet w tym pojęciu praworządności, tak jak oni je rozumieją. Działania sędziów wykluczonych z orzekania były zaplanowane, dodaje sędzia Andrzejewski. To jest zgrane jednocześnie z wizytą prezydenta Nawrockiego w Stanach. Ja nie sądzę, żeby tu były jakieś spiski. Mówił w Pulsie Trójki mecenas Ryszard Kalisz, były zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu. Mamy do czynienia z bardzo poważnym sporem prawnym. Takie spory prawne codziennie wielokrotnie powstają na sali sądowej pomiędzy przeciwnymi stronami. Do sporu prawnego dotyczącego immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Trybunał Stanu ma powrócić 22 września. Paweł Turski, Trójka Polskie Radio. Co boli Polaków, na co chorują, jak się odżywiają, ile ważą i jak często sięgają po używki? Rozpoczęło się europejskie ankietowe badanie zdrowia, które pokaże, w jakim stanie zdrowia jesteśmy. Badanie obejmie 24 tysiące wylosowanych gospodarstw domowych, mówi Szymon Woźniak z Głównego Urzędu Statystycznego. Z wylosowanymi gospodarstwami domowymi skontaktują się ankieterzy statystyki publicznej i w formie wywiadu bezpośredniego zapytają m.in. o zdrowie fizyczne, psychiczne, profilaktykę zdrowotną oraz czynniki wpływające na styl życia. Na wyniki europejskiego badania będą znane na początku 2027 roku. Klimat. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w przeważającej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Najsłynniejszy wodowskaz w Polsce, ten na Wiśle przy warszawskich bulwarach, ciągle pokazuje 5 cm. Niemal w całym kraju w lasach utrzymuje się zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe, ale miejscami też średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cóż nam dziś zwiastuje prognoza pogody? Deszcz tu mamy, popołudniowy deszcz, głównie w centrum i na wschodzie kraju. I także burze możliwe, ale będzie też gorąco. 30 lub niemal 30 stopni na przeważającym obszarze kraju. Tylko Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska i pół Dolnego Śląska mogą się spodziewać temperatury poniżej 25 stopni. No i jeszcze Podhale podobnie, a poranne mgły? Tak, na wschodzie kraju. Jak przez mgłę państwa widzę, ale są uśmiechy. Dzień dobry. Tak budzą The Boo Radleys. Budzą o poranku, jest 6:09. Zapraszamy do Trójki. I jak wyszedł eksperyment? Od razu zapytam. Spróbowali państwo czułych słówek Jana Kochanowskiego? A kiedy cię pocałuję, 3 dni w gębie cukier czuję. Ja spróbowałem. Żona tak trochę dziwnie pokiwała głową. Tak niby do przodu, ale trochę na bok. Ale żona polonistka, więc zakładam, że kiwała z uznaniem. Cicho, to wariat. Ale może i państwo chcą się podzielić wrażeniami albo spróbować jeszcze dziś przy śniadaniu. A kiedy cię pocałuję, 3 dni w gębie cukier czuję. 2 dwójki i 7 trójek w tej i innych sprawach. A my dziś nie tylko będziemy testować teksty na podryw Jana Kochanowskiego, bo w ogóle dużo o poecie z Czarnolasu powiemy. W ramach przygotowań do jutrzejszego Narodowego Czytania. Na renesansową poranną audycję w Trójce zapraszają pani Elżbieta Malinowska, panna Karolina Gonet, imć Michał Kowarski i jam te słowa mówiący Robert Grzędowski. Służby swe w łaskę miłościwych państwa zalecam. Dzień dobry. Boisz się, nie budzisz się, ona powinie, oni powinni byle na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, administrator elektro i córka ogrodnika w Trójce o poranku renesansowym. Polska, Holandia 1-1. Co na to Jan Kochanowski? Być może napisałby tak. Wieczna sromota i nienagrodzona szkoda, Holendrze. Bramka strzelona, ów bramkarz leży, bo mat i radosny nad Renem wierzał w zwycięstwo Polski. Cieszy mnie ten rym, nasz zwycięski remis, lecz jeśli waćpan w pieśń taką nie wierzysz, nową przypowieść poeta wszak uwił. Lubisz, co masz, gdy nie masz, co lubisz. No, pewnie napisałby lepiej o zwycięskim remisie, ale mieszane uczucia, prawda? Punkt na trudnym terenie, cudem wywalczony remis, ale z dużo lepszą drużyną Holandii. A z drugiej strony ta obrona Częstochowy. Co ja mówię? Jaka obrona Częstochowy? czasach renesansu tego nie znali. Wtedy byśmy wygrali. Freddie Mercury, I was born to love you. Urodziłem się, by ciebie kochać. O wiele lepiej to brzmi niż te Jana Kochanowskiego Cukry w gębie. Przegląd prasy. Rzeczpospolita zabiera nas dzisiaj do symulacji. Tak odetchnąłem, bo nie wiem, czy jestem na to gotowy, ale może państwo będą. Dzięki specjalnej operacji wojskowej rosyjska branża protetyczna dokonała wielkiego skoku i osiągnęła flagowy poziom, stając się jednym z globalnych liderów w tej dziedzinie, twierdzi wiceszefowa Ministerstwa Obrony Rosji Anna Cywiłowa. Czyli młodzi ludzie umierają na froncie, ale jak wracają, to przynajmniej bez kończyn. Są krytycy oczywiście takiego podejścia, w tym analityk polityczny Fiodor Kraszennikow, i zwraca uwagę na etyczno-moralne aspekty postępu osiągniętego dzięki wojnie. Postęp w medycynie to dobra rzecz, lecz w XXI wieku lepiej byłoby osiągnąć go bez uciekania się do tak barbarzyńskich metod jak wojna na Ukrainie. No nie może być! A Business Insider pisze o zarobkach Polaków. Już nie tylko Warszawa i Zagłębie Miedziowe. Na południu Polski nieśmiało wyrasta trzeci ośrodek, w którym realne wynagrodzenia odstają od innych krajowych. No, Warszawa wiadomo, stolica i tu zaliczamy też sypialnie, czyli gminy Stare Babice i Michałowice. Zagłębie Miedziowe to Lubin i Jerzmanowa. Mieć czy być, tam pytają, w tym przypadku zdecydowanie mieć. Ale jak zauważa Business Insider, w porównaniu z poprzednimi danymi, mamy tu dane z marca, w Polsce zaczyna się krystalizować nowe zagłębie bogactwa, to trzecie. Czyli kolejna okolica z gminami, w których mediana zarobków jest wyższa od średniej krajowej lub niemalże taka jak średnia. I chodzi tu o... Kraków oraz pobliskie Michałowice. Tak, Michałowice, tak jak w przypadku Warszawy, tu też Michałowice. Gratulacje, a wniosek jest prosty. Chcesz dużo zarabiać? Zamieszkaj w Michałowicach. Nieważne których, twoje szanse zdecydowanie wzrosną. Te zarobki, o których mówiłem w przeglądzie prasy, to mediana w okolicy średniej krajowej z marca, czyli w okolicy 9000 zł brutto. Niby dużo, ale Jan Kochanowski powiedziałby, drobne, na waciki. O majątku Jana z Czarnolasu powiemy jeszcze przed siódmą w porannej audycji, ale teraz sprawa cukru w gębie z pieśni świętojańskiej o sobótce Kochanowskiego właśnie. Kiedy cię pocałuję, 3 dni w gębie cukier czuję.

Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie siódma, szósta. Szósta, szósta, szósta, trzydzieści. 6.30 to czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma się dziś odnieść do sprawy Polaka aresztowanego na Białorusi w mieście Lepel w powiecie witebskim. Białoruska służba kontrwywiadu aresztowała 27-letniego obywatela Polski. Według niej miał wykraść plany ćwiczeń wojskowych i białoruskich, rosyjskich i białoruskich Zapad 2025. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi, że to prowokacja. Prezydent USA podpisze dziś rozporządzenie wykonawcze o zmianie nazwy resortu obrony na Ministerstwo Wojny. Według Białego Domu powrót do pierwotnej nazwy będzie sygnałem dla przeciwników Ameryki. Donald Trump mówił, że USA wygrały obie wojny światowe, mając Ministerstwo Wojny, a nie obrony. Jak przypomina Washington Post, pierwszej zmiany dokonano jednak mocą ustawy Kongresu, więc nie jest jasne, czy Donald Trump może zgodnie z prawem zrobić to za pomocą dekretu. Osoby, które używają smartfona podczas korzystania z toalety, mają prawie 50% wyższe ryzyko hemoroidów niż ci, którzy tego nie robią. Tak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie PLOS ONE. Zdaniem naukowców chodzi o wydłużony czas na sedesie. Obecnie głównie za sprawą smartfonów jest to najważniejsza przyczyna rozwoju choroby. Więcej informacji w serwisie o 7. A co w pogodzie? Na dziś deszcz popołudniowy, głównie w centrum i na wschodzie kraju możliwy, ale także możliwe burze. Będzie gorąco, o 30 lub niemal 30 stopni, to prawie w całym kraju, tylko Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska i zachodnia połowa Dolnego Śląska mogą się spodziewać temperatury poniżej 25 stopni i podobnie malutki fragmencik na południu, czyli Podhale. Często tam jest chłodniej niż w reszcie kraju. Poranne mgły oczywiście występują już we wschodniej połowie Polski. Proszę uważać, woźnicom zalecamy głośne prr. Proszę uważać na drogach. Za 28 minut siódma. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. A kiedy cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier czuję, pisał Jan Kochanowski. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Każdy pocałunek ze swoją żoną to jak grom z nieba. Więcej nam nic nie potrzeba. To jest miłość. Pięknie, ale można też inaczej. Słynne słowa, zainwestuj w tiktaki. Polecam, pozdrawiam. Kasia Lins, obywatelka KL i śmierć w bikini, współczesna, tegoroczna wersja wielkiego przeboju Republiki. Witam wać pana. Witam. Krzysztof Łoniewski w studiu. Zadowolony? Jakie twoje uczucia po wczorajszym meczu? Tak. Bo powiemy o Polska-Holandia 1-1. Ja miałem bardzo mieszane uczucia, gdy od tego gola Matiego Kasza przez 10 minut słyszałem o tym, jak świetne jest wybijanie piłki w aut. To się jeden jeden, to szansa na wygraną. Słuchaj, wywodzisz się z redakcji sportowej, więc zdajesz sobie sprawę z potencjału jednej, oczywiście, drugiej drużyny i chyba nie spodziewałeś się huraganowych ataków biało-czerwonych w Rotterdamie. No nie, ale jak już masz 1-1 i 7 minut do końca i rzut rożny, no to spróbuj strzelić, a nie myślisz o tym, jak się obronić. No wiesz, to może tak. Szczęście nie zawsze sprzyja lepszym. Parafrazujemy nie tylko piłkarskie porzekadło. We wczorajszym meczu mieliśmy mnóstwo szczęścia, albo świetnie radził sobie w bramce Łukasz Skorupski. W każdym razie z legendarnej piłkarskiej areny, jaką jest Dekaup, wywozimy remis 1-1. Przegrywaliśmy po pierwszej połowie 0-1 po efektownej główce doskonałego motorycznie Denzela Dumfriesa, prawego obrońcy Interu Mediolan. W drugiej połowie wyrównał prawy obrońca Aston Villa, Matty Cash, po przepięknym strzale z 16 metrów w samo okienko i posłuchajmy naszego angielskojęzycznego bohatera meczu. Jestem szczęśliwy, że strzeliłem gola i dumny z naszego występu, determinacji, tego, że byliśmy drużyną na tle rywala światowej klasy. Przed meczem zakładałem, że gdy będę miał piłkę przy nodze na linii pola karnego, to będę próbował strzelać i się udało. To był naprawdę gol palce lizać. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze go nie widział, koniecznie proszę poszukać powtórek w sieci. A ja nawet wymyśliłem mu określenie. No? Nie ma teraz przeglądu sportowego, prawda, codziennie, ale gdyby był, to on miał takie fajne tytuły. Tak. I wyobraź sobie teraz, wczoraj debiutował trener, prawda, Jan Urban. I taki gol. Aha. Armata Urbana. Albo potwór Urbana. No jako historyk wiesz, o co chodzi. Wiem, wiesz co... Dobra, ja już nie będę tego komentował po antenie. Koniecznie musimy też pogratulować rzeczonemu Janowi Urbanowi, jakkolwiek patrzeć, dobrego debiutu, zremisować na wyjeździe z Holandią. Taki wynik pan Jan przed meczem brałby w ciemno, ale wczoraj, mimo że sprzyjało nam szczęście i Holendrzy mylili się w czystych sytuacjach, dobrze czytał grę. Po tym, jak dokonał po przerwie zmian, w gospodarze ewidentnie zostali zaskoczeni. Wszystko nam się dobrze poukładało. Myśmy mieli nawet przygotowane zmiany wcześniej, jeśli chodzi o Piotrka Zielińskiego czy Roberta, bo wiedzieliśmy, że no nie chcemy, żeby zagrali dwa spotkania po 90 minut, mają zbyt mało rozegranych spotkań i to mogło spowodować jakiś problem zdrowotny, kontuzję czy coś w tym stylu. Gratulacje trenerze. O meczu z Finlandią, tym niedzielnym, będzie jeszcze okazja opowiedzieć innym razem. Tu skupiamy się na tym, co wydarzyło się wczorajszego wieczora, a na Dekaup całkiem przyzwoity debiut w kadrze zaliczył nie tylko Jan Urban, ale i na środku obrony stoper Specji Przemysław Wiśniewski. Pięknie. Nie mogłem sobie lepszego debiutu wymarzyć. Jeden punkt. Wydaje mi się, że zagrałem poprawny mecz, więc cieszę się z tego bardzo. Czy zostanę na dłużej? No to wszystko przyniesie czas, nie? To nigdy nie wiadomo. Muszę przede wszystkim też pokazywać się bardzo dobrze w drużynie, bo to od tego głównie zależy, czy będę powoływany, czy nie, a nie za to, że zagrałem jeden dobry mecz i ten raz będzie mnie powoływał. Ja będę robić wszystko, co mogę w klubie i żeby być dalej tutaj jednak z chłopakami z kadru. Gratulujemy tego debiutu Przemkowi Wiśniewskiemu. Mam okazję go znać, bo przez jakiś czas trenowaliśmy razem. On dochodził do siebie po kontuzji w Enelsporcie u naszego wspólnego trenera Remika Rzepki i ja byłem pod totalnym wrażeniem, jak to wielkie chłopisko jest w stanie się szybko przemieszczać. Naprawdę, jak sobie wyobraziłem z nim zderzenie na boisku, to robiło mi się ciemno przed oczami. Wczoraj przekonywał się o tym akurat Memphis Depay kilka razy, jak lądował na murawie. Bardzo fajny gość, prywatnie także. A te relacje zakończymy eksperckim głosem dziennikarza TVP Info Piotra Kwiatkowskiego. Jak pamiętam mecz w Hamburgu, na którym byliśmy rok temu, to tam też chyba powinno być 6-1. To tak do przerwy. Tam było tyle sytuacji. Coś ci Holendrzy nie mają z nami ostatnio szczęścia w sytuacjach pod bramką, bo też mieli teraz sytuacji. W ogóle wynik mógł być kompletnie inny, ale to nie ma co tego roztrząsać. No nie mieli tyle. Ja się bardzo cieszę ze względu na trenera Jana Urbana. Zasługuje taki trener na taki start, bo znacznie przyjemniej się oglądało mecz, jeżeli się nie oglądało Michała Probierza przy linii bocznej. I jestem przekonany, że gdyby to Michał Probierz był przy tej linii bocznej, to ta drużyna by nie wróciła. Bo drużyna Michała Probierza nie miała w ogóle wiary w siebie. On nie był w stanie jakiejkolwiek wiary w drużynę zaszczepić. Nie potrafi tego robić. To jest człowiek, który potrafi tylko psuć. A trener Urban to kompletne przeciwieństwo. Nie ma mu w nosie, nie jest zadufany, nie obraża się. Normalny człowiek. No jak to niewiele trzeba, żeby zmienić klimat wokół kadry i tym ciężej pojąć, co uroiło się w głowie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, żeby oddać kadrę i to na 2 lata w ręce rzeczonego probierza. To był kompletnie stracony czas. Wierzymy, że z Janem Urbanem, człowiekiem wysokiej kultury osobistej, będzie tylko lepiej. Trenerze życzymy 3 punktów w niedzielę w Chorzowie z Finlandią. I o tym spotkaniu na pewno w Trójce będziemy mówić bardzo dużo. Krzysztof Łoniewski podsumowywał wczorajszy mecz z Holandią za to. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Renesansowe, zapraszamy do Trójki, kłania się, 2 dwójki i 7 trójek. To jest mój pseudonim na dziś, nie Kochanowska. Wychodzę raz do drewutni i słyszę końcówkę kłótni. I jeszcze jedno, ktoś krzyczy, jesz strasznie dużo słodyczy. A kiedy cię pocałuję, 3 dni w gębie cukier czuję. I nie dość, że mi cuchnie z gęby, to jeszcze mnie bolą zęby. Sorry, żegnaj. Rzuca i odchodzi. Zdrowie ważne, a cukier szkodzi. Koniec. Wow. Pani Ewo. Zapraszamy do Trójki. Dziękuję za tę chwilę na zebranie szczęki z podłogi. Jestem pod wielkim wrażeniem. Pani Ewo, w renesansie w XVI wieku to mogłoby oznaczać duże pieniądze. Chociaż czy bycie renesansowym poetą rzeczywiście było opłacalne? Czy Jan Kochanowski mógł utrzymać się wyłącznie z pisania wierszy, a może szukał dodatkowych fuszek? Do renesansowego portfela poety zaglądnęła Karolina Gonet. Dawno, dawno temu Jan Kochanowski postanowił powiększyć swój skromny majątek. Zainwestował w coś, co byłoby dobrym pomysłem zarówno dzisiaj, jak i w XVI wieku. W ziemię. I zaczął rozglądać się za wsią w pobliżu rodzinnego Czarnolasu. Kandydatka numer jeden to... Wieś i Jadwinów. Kandydatka numer dwa to piękność, o której marzą mężczyźni. Wieś Helenów. I wreszcie kandydatka numer trzy. Brawa dla... Wsi Chechły. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer jeden. Jadwinów. Kandydatka numer dwa. Helenów. Czy kandydatka numer trzy? Chechły. Trójka. Trójkę wybierz pani. No dobra, dobra, dobra, dobra. Trójkę proszę. Kochanowski postanowił zakupić od Piotra Czernego połowę wsi Chechły. Nabywa ją za 4000 złotych polskich, czyli dzisiaj powiedzieliśmy 4000 florenów. Filip Jaroszeński, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. To była dość znaczna kwota, bo historycy oceniają tą kwotę na równowartość około 270 koni. Czy możemy powiedzieć, że Jan Kochanowski był tak naprawdę dobrym inwestorem? No, oczywiście. Jego nazwać można zdecydowanie szlachcicem średniego rzędu. Profesor Radosław Rusnak, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zmuszony był korzystać ze wsparcia finansowego różnych osób, które widziały w nim potencjał twórczy. Był także zręcznym gospodarzem, który zabiegał o dochody swojego majątku. Nie dorobił się przysłowiowych kokosów, ale dość sprawnie radził sobie, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Był nie tylko twórcą, ale i kredytodawcą. Pożyczał pieniądze i to nie byle komu, bo innym szlachcicom. Stanowiskiem, które zapewniało Kochanowskiemu dość obfite dochody, uzyskał od króla Zygmunta Augusta prebendę w Poznaniu, parafię, nie będąc osobą w pełni wyświęconą na księdza. Czy dzisiaj uznalibyśmy go za człowieka zamożnego? Człowiekiem zamożnym na pewno dałoby się go nazwać. Nie sięgnął po te najwyższe szczeble kariery. Czy zarobił na poezji? Jest tak, że poezja w wieku XVI służy robieniu kariery. Po opublikowaniu Psalterza i Psalmów Dawidowych zabiegał Kochanowski u króla Stefana Batorego o przywilej króla na ochronę praw autorskich. Po śmierci poety żona i rodzina dalej ten przywilej potwierdzali. Można by powiedzieć, że mieli swoje własne renesansowe tantiemy. To możemy sobie troszeczkę poplotkować o Janie Kochanowskim. Istnieją spekulacje każące podejrzewać, że powodem słanych dość dużej liczbie listów przez poetę do Albrechta Hohenzollerna, pierwszego prawdziwego mecenasa, był fakt, że młody adept studiów humanistycznych w Padwie wydawał pieniądze niekoniecznie na to, na co winien wydawać, a mianowicie na piękne kobiety, do których miał niewątpliwie słabość. Kochliwy Jan Kochanowski dzisiaj może nie posiadałby konta w banku szwajcarskim, ale dalej miałby czarny Czarnolas, Chechły i wystarczająco dużo pieniędzy, by móc się oddać pisaniu. I wieś wspomnianą za 270 koni. Michał szybko policzył, wychodzi na to, że koń był wtedy za 1480. Florenów. Washed it away down the kitchen sink.